гэтыя небяспечныя журналісты. Была яшчэ адна цяжкасць. Нашы чыноўнікі за мяжой спрабавалі з першага дня знаёмства праз гарэлку, сувеніры, а часам і праз перадачу пэўнай інфармацыі заводзіць занадта сяброўскія адносіны са сваімі нямецкімі калегамі. Не ўсе немцы ўспрымалі гэта прыхільна, а некаторыя карысталіся. Рэч у тым, што нашы так званыя рамачныя ўмовы для замежнага бізнесу – рэгістрацыя, ліцэнзія, падаткі, офіс – былі, дык дагэтуль застаюцца не вельмі празрыстымі і адназначнымі, вельмі залежнымі ад волі чыноўніка. Да прыезду ў Нямеччыну я ведаў слова «лабізм», але ў такім класычным ангельска-амерыканскім варыянце, які спачатку 50-х гадоў пачаў культывавацца афіцыйна ў ФРГ у межах так званага неокарпаратызму, калі буйныя фірмы займелі сваіх афіцыйных прадстаўнікоў у якасці дарадцаў у парламенцкіх камісіях з афіцыйнымі пропускамі ў будынак Бундэстагу. У Боні мне, як амбасадару, прыходзілася займацца так званымі грамадскімі сувязямі, сустракацца з журналістамі, выступаць з лекцыямі ва ўніверсітэтах, на бізнесовых канферэнцыях, у царкоўных абшчынах. Запомнілася сустрэча з адной прафесійнай лабісткай, мякка кажучы, вельмі прагматычнага мікрафармату. Адгукнуўся я на афіцыйную прапанову сустрэцца з прэс-сакратаркай Боннскай гандлёвай палаты. Так было ў запрашэнні, у памяшканні дому прэсы побач з Бундэстагам. Там высвятляецца, што названая асоба захварэла. А замест яе прыйшла, як бы сказалі журналісты, простая стрынгерка, якая піша на даручэнне палаты кароткія інфармацыі пра ўсходнія рынкі ў бізнес-медыі. У адным з кабінетаў дому прэсы сервіраваны стол на дзве асобы, як на добры абед па савецкіх мерках, з гарэлкай, півам, закускамі. Нават побач на століку з драўлянай скрыначкай дацкіх сыгарыльёс нейкі запакаваны сувенір ляжыць. Пасля кароткага палітэснага ўступу з камплементамі маёй добрай нямецкай мове журналістка дае сваю візітоўку, расчыняе ноутбук, выводзіць на манітор нейкую схему дрэва з прастакутнічкамі і просіць даць звесткі пра гомельскую фірму «Ратон», з якой маюць намер, ці можа ўжо супрацоўнічаць, не памятаю, нямецкія фірмы. Хто курыруе падобныя пытанні з Саўміну, якія законы рыхтуюцца ў беларускім парламенце пра сумесныя прадпрыемствы, якія перспектывы атрымаць падатковыя льготы для гэтай фірмы. Тады паводле журналісткі яе ўзначаліў наш цяперашні прэм'ер Сідорскі. З вуснай гэтай дамы я ўпершыню пачуў яго на імя. Яе цікавіла, ці ведаю я асабіста Сідорскага, якія ў яго хобі, што я ведаю пра ягоную жонку. Закончыўшы сваё доўгае пытанне пажадання, журналістка намалявала яшчэ адзін квадрацік на сваім дрэве і пытальна паглядзела на мяне, прапанаваўшы выпіць гарэлкі. Гэта быў час да абеду. Далікатна адмовіўшыся ад выпіўкі, я пацікавіўся, што за дрэва яна малюе на сваім маніторы на экране. О, гэта мы называем арганіграма. Тут у мяне інфармацыйныя дадаткі да структуры некаторых аддзелаў вашага Саўміну і камітэту знешнеэканамічных сувязяў. На жаль, вашы афіцыйныя даведнікі недасканалыя. Пры гэтым яна дастала з сумачкі поўны тэлефонны даведнік нашага Саўміну для службовага карыстання. Такі мы атрымалі перад ад'ездам для амбасады пад распіску ў Міністэрстве замежных справаў. Гутарка станавілася цікавай. «Вашы калегі з міністэрства вельмі прыветлівыя людзі», – прыцягвала дама. «Яны падаравалі мне гэты даведнік. Я нават ужо ведаю, дзе хто сядзіць, чым цікавіцца. Вось начальнік управлення, называе, любіць паляванне, а ягоная сакратарка вырошчвае хрызантэмы. А якое ў вас хобі?» У кампутары стрынгеркі было сапраўды цэлае дасье. Яна без макулінкі няёмкасці працягвала. «Гэта мая праца, я так раблю. Мяне часта запрашаюць ударацца тыя, хто едзе да вас, бо ў вас пакуль цяжка разабрацца без сувязяў. Можа, ваша амбасада пагадзілася адказаць пісьмова на некаторыя пытанні гэтай анкеты і працягвае тры друкаваныя аркушы. Мне каштавала пэўных намаганняў далікатнасці, каб закончыць гэтую даволі непрыемную сустрэчу і адбіцца ад сувеніраў. Журналістаў нельга раздражняць і крыўдзіць. Параю гэтай актыўнай даме, калі яна мае паўнамоцтвы, прыслаць на бланку гандлёвай палаты афіцыйны пісьмовы зварот у амбасаду разам з анкетай. На другі дзень па тэлефоне мы даведаліся, што гэтая журналістка не мела ніякага даручэння ад бонскай гандлёвай палаты распаўсюджваць заданую анкету. Гэта пэўна ейная ўласная ініцыятыва. Журналісты ў Нямеччыне не толькі ў ёй. Асабліва пачаткоўцы часам пераступаюць этычныя межы дзеля кідкага матэрыялу, каб быць апублікаваным, каб зачапіцца ў газеце. Пры той гутарцы ў доме прэсы я быў пратакольна карэктны, бо ўжо меў адмоўны досвед з маладым нямецкім журналістам. Было это так. Яшчэ не меўшы так званага агрэману, як прызначаны амбасадар, дызыгніртэр, ботшафтэр, і старшыня камісіі замежных справаў Вярхоўнага Савету Беларусі, я быў разам са Станіславам Шушкевічам у Дзюсельдорфе. Выйшла так, што ў канцы адной прэсавай канферэнцыі мне задавалі шмат пытанняў пра наш беларускі закон аб замежных інвестыцыях. Я адказваў па-нямецку, як мне здаецца, даволі талкова, бо я сам прэзентаваў гэты закон для зацвярджэння ў Вярхоўным Савеце. Пратакол на той дзень падганяў, і я ўжо на хаду нешта адказваў журналістам, даганяючы нашага старшыню Вярхоўнага Савета, тады першую асобу дзяржавы. Мы ездзілі з ім у адной машыне у суправаджэнні яшчэ дзвюх з немцамі. У мітусні атрымалася так, што Шушкевіч ад'ехаў без мяне, ці не заўважыў маю ясутнасць, ці можа раздражнёна зрабіў гэта наўмысна. Я гэта не высвятляў і дагэтуль не ведаю, але да наступнага пункту пратаколу мне прыйшлося дабірацца на метро. Прытым за кошт нямецкага журналіста з Frankfurter Allgemeine Zeitung. Рэч у тым, што ў аўтамабілі засталася мая куртка, дзе ў кішэні быў партманет з грашыма і крэдытнай карткай. Пры сабе я меў толькі дыпламатычны пашпарт як дэпутат парламенту Беларусі. Я расказаў журналісту проста, як усё было. На наступную сустрэчу я спазніўся хвілін на 10 і прыйшоў туды разам з журналістам. Пасля ён адмовіўся ўзяць грошы за метро, і мы па-сяброўску з усмешкамі і спадзевам на будучыя сустрэчы развіталіся і абмяняліся візітоўкамі. Назаўтра я са здзіўленнем знайшоў у Frankfurter Allgemeine Zeitung кароткую, стылёва, даволі несяброўскую заметку пра ўчорашнюю прэсавую канферэнцыю, дзе ў падзагаловак быў вынесены сказ. Прызначаны амбасадар Беларусі ментарскім тонам разважае пра геапалітыку і даганяе свайго патрона на метро. Шушкевічу таго матэрыялу я не паказваў. Не ведаю, можа, немцы яму што і гаварылі. Было прыкра. Праўда, пазней той журналіст сказаў мне, «Ну што вы, я вам зарвіў такі піяр! Гэта ж Frankfurter Allgemeine Zeitung, самая ўплывовая кансерватыўная газета, а пад загаловак дала рэдакцыя».